Satyare. Bol mere saathiya, bol mere saathiya, kitna mujhse pyar hai. Bol mere saathiya, kitna mujhse pyar hai. Jitni saagar ki gehrai, jitni ambar ki unchai, itna tumse pyar hai. Bol mere saathiya, kitna mujhse pyar hai. से तेरी ही आवाज को जब जब कोयल गीत सुनाए भंवरा गुनगुनाए तब तुम समझो तब तुम जानो मेरी ही पुकार है. बोल मेरे साथिया इतना मुझसे प्यार है. बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है. रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में. ये तन मन तेरा है तू है दिल के तार में. सदियां बीती तुम पर मरते नाम तुम्हारा जपते. मौसम बदले हम ना बदले ये अपना इकरार है. बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है. जितनी सागर की गहराई जितनी अंबर की ऊंचाई कितना तुमसे प्यार है. मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार.